Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın Ömer Bey, günaydın Avi, günaydın Volkan. Evet, şimdi tabii bütün Türkiye'nin üzerinde durduğu, bugün başka habere de pek yer vermediği mesela medyanın en önemli olay bu Cumhuriyet Halk Partisi 33. kurultayı, olağan kurultayı ve çok büyük bir değişimin iz düşümlerini gören gazeteciler var. Fazla bir değişiklik olmadığını söyleyenler de var. Eski kadroyu değiştirmiş olmakla beraber kısmen Kemal Kılıçdaroğlu seçildi ama daha bir ulusalcı kadronun da hakim olmaya doğru gittiğini gösteren şeyler olduğunu da söylüyorlar bazı gazeteler ve yazarlar. Ne diyorsunuz? Dün izlediniz siz evvelki gün. Evet, cumartesi günü açık radyo programımız için izledim. Bu izleme süreci tabii şeye kadar, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını artık salondan izleyemeyeceğimi kanaat gelince bir grup gazeteciyle birlikte biz aslında Ulus'ta bir başka bir mekanda izledik. Çünkü ses düzeni falan parçalanıyordu. Daha rahat izlemenin ve çok kalabalıklı ve çok aslında sıhhi koşulları elverişsizdi. Kongrenin içeride bir yeni bir can çıkartmaya çalışıyor CHP ama o canların hepsi oradaki gayri sıhhi koşullarda, havasızlıkta, sıcakta ve hatta aşırı derecede çöplenmiş bir mekandı. O nedenle izleme şeyi zordu. Dışarıda izledim ama büyük bir çoğunluğunu da içeride izledim. Niye peki böyle bir organizasyon sıkıntısı mı var? Evet, vardı? Yani bence bu iki şey de istedilir. Mesela AKP kongreleri daha düzenlidir. İçeride sigara içilmez. Şimdi burada sigara içiliyor. Yasak olmasına karşı. Enteresan bir şey. Yani nitekim Kılıçdaroğlu da ileride daha iyi salonlarda güzel organizasyonlar yapacağız. Yani bir kongre aslında partinin durumu işte coşkusuyla vesairesiyle, enerjisiyle bakılır, sloganlarıyla bakılır. Yani yeni bir slogan yok. Hep böyle geçmişten ödünç alınmış sloganlar var, onlara da gireriz. Aslında burada yani biraz belki abartılı gelebilir ama ben de bu kongrenin izlenimi şuydu. Bir nefret bileşkesi var. Yani bunu Saddam Amerika'nın işgalinde düşürüldüğünde bütün Saddam'dan nefret edenler bu işgali ve dışsal bu şeyi, ki onursuz bir durumdu, onayladılar. Kürtler, Şiiler, Türkmenler. Çünkü ortak nokta Saddam'dan kurtulmaktı. Saddam'dan kurtulmak için de her şey meşruydu. Amerikan işgali bile meşruydu. Dolayısıyla bu onursuzluğu meşrulaştırıp büyük bir coşku, bayram yapıldı. Hatırlayın. CHP'de de bir Baykal'dan kurtulmak, kaset gibi yani iğrenç bir yöntemle de kurtulmak bu kongrede meşrulaştırılmıştı. Aslında bu çok derin bir ahlaki sorun bırakarak başlangıcı Kılıçdaroğlu genel başkanlığı. Birleştiren tek nokta Baykal'dan kurtulmaktı. İçeriden konuştuğunuzda artık bu adamdan başka türlü kurtuluş yolu yoktu diyecek kadar bunu durumu, açıkça da söyleyebilenler tabii, var. Durumu diyor. Meşrulaştırıyor. Yani zaten bu kadar dönüş bir Baykal nefreti koalisyonu haline kısa süre içerisinde katmerlenmiş hale gelmesi ve işte Rahşan Ecevit'i oraya getiren şey nedir? Budur. Pek çok isim ve grubun bu operasyonu başlangıçta desteklemese bile sonrasında bu gayri ahlaki durumu da meşrulaştırdığını söylemek mümkün. Mesela yani Kemal Kılıçdaroğlu hatırladığım kadarıyla 99 yılında DSP'den aday olmak istemişti. Almamışlardı partiye. Öyle mi? Tabii. Yani aynı Rahşan Ecevit burada Bülent'e çok benziyor diyerek Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. O zaman almadılar partiye 99. O zaman daha da etkiliydi tabii Rahşan Ecevit. Tabii daha da etkiliydi. Şimdi böyle bir partisi de yok. Yani burada Baykal'a karşı en sonda tabii mesela Tarık Aziz, yani benzetirse gönderse ama en son dakikada da Tarık Aziz satıyor ya da bilinenleri söylüyor. Yani böyle bir pozisyon var. Yani ortak bileşke Baykar'dan kurtulmak ve o yöntemi de bu şekilde de meşrulaştırmak. Bu aslında çok ciddi tartışılması, yani CHP'ye ciddi bir ahlak sorunu da eklenmiş durumda böyle baktığımızda. Evet, ben ona buna devam edeyim ama bir arada sormak istediğim bir şey var Ali Bey. Yani bir de tabii Kemal Kılıçdaroğlu daha çok daha temiz, şeffaf, demokrat bir şeyi temsil etme durumunda iddiasıyla geliyor. Ve yani bir çeşitli işte en çok şikayet edilen konulardan biri de ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşısında doğru dürüst bir sosyal demokrat, hatta demokrat bir muhalefette olmadığı, örgütlü bir muhalefete bırakınız solu, yani hiçbir şey olmadığı sebebiyle. Şimdi bir şans tanımak imkanı, bir şans tanımak gerekmiyor mu? Şimdi şöyle bir şey var. Zaten AKP'nin geriletilmesinde ve iktidardan düşürülmesinde denenen bütün yollar sonuna gelindiğinde CHP içerisinde bir operasyon yapma zorunluluğu doğmuştur. Çünkü Baykal'la AKP geriletemiyor. Ve muhalefet partisi, ana muhalefet partisinde yeni bir değişikliğin bu geriletilmesinde etken olacağı düşünülüyor. O nedenle bu operasyon böylesine bir referandum öncesinde, olası referandum sonuçlarına olup olmayacağına bağlı olarak bir seçim öncesinde aniden ortaya konulmuş gibi görünmesine karşın şunu da düşünelim. Geçen yıllar boyunca özellikle Genelkurmay ile Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı arasında ve yönetimi arasında zaman zaman ciddi çatışmalara tanık olmuştuk. Evet. Karşılıklı açıklamalara. Bunlardan bir tanesi Kuzey Irak operasyonu ve bilgi belge meselesiydi. Bunu da radyoda konuştuğumuzu hatırlarım. Karşılıklı bildiriler olmuştu. Bir tanesi de zırhlı araç mevzusuydu. Bu tür gerilimleri hatta Yaşar Büyükanıt, eski Genelkurmay Başkanı ayrılırken CHP Genel Merkezi'nde bir ziyarette bulundu ve 3,5-4 saat süren bir görüşme de yapılmıştı. Şimdi Türkiye'de AKP karşıtları bloğun CHP'deki pozisyonu liderle ilişkilendirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla lidere ilişkin bir değişiklik gündeme getiriliyor. Ama mesele o değil. Ve Kılıçdaroğlu da 2002'den beri partinin içerisinde bir insan. Bütün bu parti politikalarının içerisinde ortak olmuş bir kişi. Yani itirazını görmedik. Yani bugüne kadar 367'ydi, işte Anayasa Mahkemesi'ydi, demokratikleşmeydi, açılımdı ki tam tersi pozisyonlarına rastladık. Yani Onur Öğmen'in Dersim meselesindeki tavrı kendisine de çok ciddi yaralar aldırtmıştır. Dolayısıyla yani bütünüyle bir bugünkü kongre konuşması ve bugüne kadar sergilediği performansta, yani bir Ergenekon'un avukatıyım diyen avukat değişmiştir sadece. Kürt açılımına ilişkin bir sözü mü var? Üstelik kendisi Kürt ve Alevi olduğunu bildiğimiz bir söylenen bir kişi. Ya da Anayasa Mahkemesi'nden mesela başvuruyu mu geri çekti? Yani böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı'nda sadece bu operasyon Baykal'ı ortadan, başkanlıktan indirmeye dönük bir operasyon. O da başarıyla erişmiş. Tabii ki bir değişiklik. Baykal'dan bıkkınların, Baykal'dan nefret edenlerin koalisyonu bir enerji getirmiştir. Ama bu enerji kitleleri peşinden sürdürecek, götürecek bir yaklaşımı içermemekte. Sadece kişisel bir pozisyonu. Yani bazı yazarların aslında hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem Türkiye'yi tepeden tırnağa değiştirecek bir dönüşüm, büyük bir değişim olduğunu söyleyen çok sayıda yazar var. Özellikle Doğan Grubu'nda ve Vatan Gazetesi'nde mesela. Şimdi ben bunları çok gördüm. Yani o Atatürk Spor Salonu'nda herhalde 1980'lerin ortasından itibaren kongre izlerim. Mesut Yılmaz'da gördük. Tansu Çiller'de gördük. Murat Karayalçın'da gördük. Murat Karayalçın'ı hatırlayın. Daha önceki pek çok medya gruplarına bakarak, yani bu aynı sahneler tekrar ediliyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun da mesela sorunu bu. Kendisini oraya getiren güçlere borçlu. Başlangıçta borçlu olarak başlıyorsunuz. Sizi oraya getiren güç. Bunlardan bir tanesi hangi kesimse iç ve dış bu operasyonu sürdüren. Çünkü kapıyı açıldı. Medyaya borçlu olarak geliyor. Ana akım medya, Doğan medyasına. Yani bu Türkiye'de bu siyaset figürleri değişir ama Oktay Ekşi, Tufan Türenç 30 yıldır 40 yıldır oradalar. Ertuğrul Özkök en yüksek, yani bu kadar yöneticilik yapıp tasfiye olmayan, medyada tasfiye olmuyorsunuz. Siyasette tasfiye oluyorsunuz ama medyada olmuyorsunuz. İnanılmaz bir şekilde, yani ben çocukluğumdan beri Oktay Ekşi var mesela. Bir de en tehlikeli meslek derler. Evet, mümkün medya değil. Eğer sistem içinseniz mesela alkışlıyor. Tufan Türenç ile Oktay Ekşi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlıyorlar. Şimdi bize gazeteciliğin en temel şeyi, başbakan da gelse ayağa kalkmayız biz. Biz öyle nesil geliyoruz. Ha, ayağa kalkılmaz yani. Gazeteci kalkmaz ayağa. Ama galiba burada bir genel başkanda çok onların hissiyatı bir halk hareketinin başladı ve bunu selamlıyor oldukları. Yani şimdi bunun bir halk hareketi olabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin oklarıyla ilgili sorunlarını okları kırması gerekiyor. Vallahi okları kırmakla ilgili pek bir şey söylemedi. Aslında yok. Benim en çok rahatsız olduğum şeylerden biri işte CHP Kuvayi Milliye'dir, müdafaa-i hukuktur falan diye devam eden kısmı oldu konuşmasının. Ve bunu ardından işte bu yüzden CHP devrimcidir ve değişimcidir diye bitirdi ki falan hani. Yani aslında bir anakronik durumlar vardı. İşte genleriyle ilgili CHP, biz o kadar çok program yapmışız ki CHP'yi aslında 2003'te kişilere bağlı değildir. CHP'nin kendisi özündedir. Yani birincisi nedir? 1920'lerin 30'ların mantığıyla o günkü ideolojisiyle yaklaşamazsınız. Kemal Kılıçdaroğlu yani Kürt ve Alevi olarak Kürtler için bir şey söyledi mi? Bugün Cumhuriyet'te var işte. Onu da bir miktar sabah konuştuk. Yani bu söylememiş olma durumu anladığım Cumhuriyet'te biraz rahatsız etmiş. Laiklik ve Kürt sorunuyla ilgili demedi diye eleştirenlere cevap verdi diyor. Laiklikle ilgili kısmı hakikaten açık kalplilikle biz anlamadık. Yani ne demek istediğini ama Kürt sorunuyla ilgili sorunun ekonomik olduğunu söylüyor. İşsizler, işsiz vatandaşın etnik kökenine mi bakacağım diyor ki konu ekonomi tabii ama bu Kürtleri değil herhalde hepimizi ilgilendiren kısmı. Yani Kürtlerin yani şimdi, bir ayrı öznel sorunu yok şimdilik. Bunu 1960'ların, 70'lerin, 80'lerin şeyle küskün doğuya yatırım giderse mevzu çözülür. Gelişmemiştik işte Fikret Atyan fotoğrafları, röportajları. Yani bu mevzuyu bugün hala aynı düzeyde görüyorsanız 1989-92'deki Kürt raporunun da gerisindesinizdir demektir yani. Yani bu yaklaşımla sadece yoksullukla doğuyu ve Kürt sorununu çözmeye çalışmak bugün aslında yani yetersizliğin de altını çizmektir. İdeolojik yetersizliğin, partinin yetersizliğini ve aynı durumu sürdürdüğünü. Çünkü bu artık o eşiği çoktan geçmiş bir durumdur. Oranın kendi kimliğiyle ilişkin, kültürüyle ilişkin meseleler vardır. Bu hali hazırda yani 1930'ların Recep Peker, Şükrü Kaya bakışının oradan işte Feyzoğlu'na, Metin Toker'lere kadar uzanan bakışın ve onunla da Onur Öymen'i tasfiye etmesi bir şey getirmiyor. Bin tane Onur Öymen var orada. Yani hiç kişilerle şey yapıyor. O kişiler sürtüşmeleri, nefretleri, o bıkmış evliliklerin, bitmiş evliliklerin sonucu gibi olan hikayeler bunlar. O yüzden bu yenileşme falan değil. Yenileşme sözde olur. Sen mesela Alevi'sin. Alevilerin Diyanet İşleri hususundaki haklarını biliyorsun. Bütün federasyonlar söylüyor. Hadi bir söylesene, ben bunu düzenleyeceğim de. Burada vergi veriyoruz. Burada da bizim bir Alevilerin konularıyla ilgilenen birim olması lazım de. Yani zaten Sayın Kılıçdaroğlu son derece medeni şey bir insandır. Tanırım kendisini. Ama yani mesela hem Dersimli hem de Alevi olmak 40 yıl önce hesap uzmanlığına kuruluna falan katılmak için zor şeylerdir. Yani bunun için ya iyi çocuk olmanız lazım buralarda bulunabilmeniz için. Abim mesela Dışişleri Bakanlığı'na gireceğim, ben sınava gireceğim desin, mümkün değil, almazlar abiyi. Neden abi? Yani şey bizim aynı şey Yunanistan'da Türkiye'den giden Rumlar için Dışişleri Bakanlığı'na alınmıyor. Orada da onlar Kürt muamelesi görüyorlar. Öyle mi? Tabii. Ciddi problem var orada. Abi, güvenmiyorlar. Abi monşer yapamayacağız. Yapamayacağız tabii. Yani mesela pek çok arkadaş Dışişleri Bakanlığı'na çok başarılı. Abi şimdi iyi bir diplomat olurdu yani. Değil mi? Bir belagatı da var. Abi o, ver gazı dur yavaş yavaş giriyorum havaya. Ona, yani oldu, Türkiye'de ya. Dersim'de olmak ya da Lozan'daki azınlık konseptine giren vatandaşlarımızdan olmak bürokraside gelişebilmek açısından hep böyle zordur. Mümkün değil. Son biz gerçekten kaç yıldır. Gerçekten çok uygun olmayı gerektirir herhalde. Gerektirir. Yani bir müsaadeye mazharlık getirir. Gerektirir bir devşirilmeyi gerektirir. Ve iyi çocuk olmayı gerektirir. Yani hem açık açık üniversite yıllarında bürokrasisinde ben Kürdüm, Aleviyim, haklarımı istiyorum deyip yükselemezsiniz. SSK Genel Müdürü olamazsınız. Evet, kendisi. Bu anlamda bir kabullenişi var. İnsan hayatının 60 yılında bu kabullenişi. Zaten bu ilk konuşması ki herhalde tarihi demek gereken şey bu, bir dönüm noktası olduğuna göre. Bu konuşmasında Kürt, Alevi, hani bu tip şeylere asla girmemeye özellikle özen gösterdiği çok belli. Yani kelime olarak bile geçmemesi üzerinden kaldı söylüyorum. Kaldı ki. Yani peki, Alevi mahfilleri bazı kesimleri çok memnun görünüyormuş. O neden? Bence o değişim isteği olduğu çok net. Hani Tayyip Erdoğan'dan, AKP'den vesaire sıkılan bir kitle olduğu ve hani bundan bezmiş olduğu çok net. Ama galiba devam bir miktar hani bu değişiklik durumu öyle ya da böyle bir şekilde bir şeylerin değişmesiyle kendini ifade ediyor. Ama evet. Sonuca varmasıyla ilgili başka bir süreci konuşuyor olacağız herhalde. Vallahi şimdi bu Alevilik meselesi 1990'ların ortasından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani bu parti gittikçe Alevi Partisi mi oluyor, bir etnik kimlik üzerinden mi oluyor, bu tartışmaları tanık oldu. Evet. Özellikle DYP-SYP koalisyonu sırasında büyük bir örgütlenme oldu. Ve Aleviler de bu süre içerisinde kendilerine ilişkin ciddi bir koridor yakaladılar Türkiye'de. Hı hı. Ama tabii Alevileri de pek çok gazete yılda iki kez Alevi dizisi yapar. Çünkü satar. Evet. Nedeni budur yani. Partilerde bu Alevi açılımını en sünni partiler bile geldiler. AKP'de bile biliyorsunuz. Şimdi bu konuya da dikkat etmek durumunda Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu parti Alevi partisi oldu deyip giden insanları da var. Hı. Yani beyaz Türklerin içerisinde Sünni ya da işte Sünniliği falan şeydi, işte Atatürkçü, Kemalist, çok dinle alakası bir, olmayan çizgi var. Bunlar Alevi partisinden de hoşlanmıyorlar. Aleviler de gittikçe nüfus olarak doğurganlığın az olduğu bir kesim. Daha bir kültürel kesim olduğu için şehirlerde de büyük bir çoğunluk şehirlere geldi. Kent-kırt dengesinde de farklı bakışları var. Bir korumak istiyorlar kendilerini kültürel olarak. Onun için aslında tek bir Alevi bloku yok ama bu partinin eğer Yürsel Tekin, Kılıçdaroğlu o İstanbul görüntüsünde iki şey var. Bir Aleviler ön plana çıkıyordu ama bir taraftan da başka bir pozisyonu ellerinden almak için çarşafla çıkarttılar. Şimdi bunlar bu tür sorunları da var. Bu Alevi dengesini iyi ayarlamak durumundaki çerçeve şu anki CHP içerisinde. Yani büyük bir gelişme yapmayan kendi kapsamındaki şu anki pozisyon içerisinde. Bir de eğer işte bu çarşaf hikayesi ürkütücü bir şeydir. Dolayısıyla kafası karışık bir durum var bu parti. Bulanık, bulamaç bir pozisyonda. Bunların aklayacak, bunları temizleyecek bir şey ortaya konmuş değil. Böyle bir şey beklemek de yanlıştı. Ama bugün medyanın gazıyla, evet yani puan yükseltmek denilen olay, bu ülkede Tansu Çiller 10 yıl Türkiye'nin kaderinde rol oynadı. Mesut Yılmaz 15-20 yıl oldu. Ama bunların son 8 yıldır esamisi okunmuyor. Yani o dönemde 8 yaşında olan çocuklar 18 yaşında. Sorsanız hatırlamıyorlar bile. Özer Çiller bayağı ama devam ettiriyor. Yani senede iki dediğimiz şeylerden biri de Özer Çiller görebildiğim kadarıyla. Tansu Çiller yok ama Özer Bey sık sık röportajlarla medyada var. Tabii ki varlıklarını hissediyorlar. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle Kılıçdaroğlu'nun ne söyledikleri, yani şekil üzerinden bir meydan. Ne deniyor? İşte Ecevit'e benzetme, vücut dili, belagat. Yani bunların üzerinden değerlendirme yapan bir merkez ana akım medya var. Bir miktar bunu eleştiren bir ana akımın içinde de kanat oluştuğunu görmekten ben şahsen ilk kez gördüğümden memnunum. Hani bu lider mi ihtiyacımız olan, liderliği konuşmasak falan diye biraz daha başka bir çerçeveyi konuşmak isteyen ama içini doldurmayan birileri de oluşmaya başladı gördüğüm kadarıyla. Tabii çünkü artık bunlar yemiyor. Hamiyane deyimle toplum, yani böyle işte sarışın, güzel, işte le yoda ya da işte şu ekolün çocuğudur filan, bunlarla artık değerlendirmiyor. Aslında işte yine yanlış bir şey. Kılıçdaroğlu yoksulluk tabii ekonomik gelir dağılımı falan gibi üzerinden konuşulması gerekir ama bu kadar oluk oluk kan akan yerde sen bu işi parayla çözeceğim, işte oraya şunu yapacağım. Onu çoktan aştı gitti bu süreç. Tabii ki o sorun var. En yüksek yatırımlar, kamu yatırımları Güneydoğu'da yapılıyor ama binalara yapılıyor, karakollara yapılıyor, evet. Siperlere yapılıyor, silahlara yapılıyor. Şimdi sen bu kanın önüne geçebilecek pozisyonu söylüyor musun? Bir Kürt olarak söyleyemiyor musun? Hayır, sen Dersim'i analar ağladı dediğinde alkışladın. Önümüzdeki seçimlerde görün o alkış. Partilerin CHP'ye karşı kullanacağı bir şeydir. Tabii. Yuttun mu yuttun. Bunun ötesinde yani... Hatta orada pozisyon değiştirdi yanılmıyorsam. Yani tabii. Önce istifaya çağırdı. Vazgeçti. Bu ekonomist bakışı sadece Kürt sorununda değil, başörtü sorununda da yine aynısını yaptı. Konuşmasında başörtülü kızların kayıt dışı çalıştırılması üzerinden baktı ve başörtülü kızlara gideceğiz, seni sigortalı yapacağım, sendikalı yapacağım diyeceğiz diyor. Yani bunların hepsinin ihtiyaç olduğunda herhalde hiç şüphe yok. Sendikalılık, sigortalılık vesaire. Ya mesela kendisi Bağkur ve Gelirler Genel Müdürlüğü yaptı. Hatırladığım kadarıyla SHP-DYP dönemiydi. Uzun süren şeyler yaptı. Mesela yani bu konularda bazı bürokratların bazı yaptıklarıyla falan alınabilir. O Özal'ı, Demirel'i, elektrik işleri, etütü dersi, Keban'dı. Bir tık projelerle de bürokrat olarak hatırlarsınız. Ama mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönemindeki o zamanki hükümet 37 yaşında emeklilik kanunu çıkartmıştı. Ve Türkiye'nin yaşadığı krizlerdeki en önemli, ki SSK'nın aktüeryel dengesinin alt üst olduğu. Evet. Bir operasyondur. Yani Demirel'i çok şeyiyle olumsuz şeyleriyle anarız. En olumsuzlardan bir tanesi budur, bu karardır. O zaman da bu arkadaş SSK'nın genel müdürüydü, Bağkur'un genel müdürüydü. Yani Kılıçdaroğlu. Ve itiraz etmedi, uygulayıcısı oldu. Tabii yani o dönemdeki, gerçi bürokrat olarak sipahiler gidersiniz ya da uygularsınız. Yani böyle bir şeyi yok, duruşu yok. Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığından gelen iyi bir işte denetim elemanı olması ve o çevrenin olması zaten partide de bu tür AKP üzerine, ki çok kıymetli şeylerde bulundu. Evet. Kriminal mevzular üzerinden kendine bir açılım yaptı açıkçası. İster siyasi hayata açısından. Ve önemli belgeler. Gerçekten getirdi. Evet. Bence bir milletvekili için de güzel milletvekilleri öyle çalışmak durumunda. Evet. Böyle çalışır belgeseliyle. Mesela o tarafıyla güçlü bir taraf ama o da çok kriminal bir şey ortaya çıkarıyor. Yani Kürt meselesinde bir varlık gösteremiyorsunuz. Nasıl bir laiklik, nasıl bir Alevilik, Türkiye'nin temel mevzuları ama İşte yolsuzluk ve şey üzerindeki başarınız tak başına bir genel başkan olmaya çok yeterli değil bence. Bu, yani insanların büyük bir kesiminde, en azından büyük demeyeyim ama önemli bir kesiminde de büyük bir değişim ihtiyacı var. Bu 8 yılı bulan işte AKP iktidarının pek çok da bezdirici politikaları ve bir takım şey işler var ortada, yani her bakımdan yolsuzluklar vesaire, en azından söylentileri çok ayyuka çıkmış. Bunlara karşı da, yani bütün bu ulusalcı ve şey ayrımını bırakarak, büyük bir değişim ihtiyacı var ve bu muhafazakar bir partinin hiç karşısında hiçbir muhalefet olmamasından kaynaklanan bir değişim ihtiyacıydı ama şimdi görmemiz lazım ki yani insanlar biraz da belki büyük bir şekilde bu ihtiyacın peşinde atladılar. Yani Kılıçdaroğlu devrimci bir değişiklik getiriyor diye çok biraz abartılı bulduğum değerlendirmeler var basında yani. Türkiye'yi ya, alt üst edecek. Böyle, tsunami falan diye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle şeylere ihtiyacı var. Yani eğer değişimse, evet işte pazartesiden itibaren Türkiye'de hemşireler kırmızı giyecek, beyaz değil gibi kararlara ihtiyacı var. bunu yapmazsanız dönüp aynı havuzun içerisinde Deniz Baykal'da yüzüyor, Kılıçdaroğlu da yüzüyor. Yani devrimcilik falan bu kelimeler zaten Türkiye'de çok likide olmuş kavramlar, içini çok boşalttığımız şeyler. Bu merkez medyanın Deniz Baykal'ı Türkiye'nin statükosuyla birlikte halletme operasyonudur ve gayri ahlaki bir şekilde halledilmiştir. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Siyasette ve CHP'ye kaset dönemi başlamıştır. Kasetle giden kasetle de gidebilir, ona da dikkat çekmek isterim. Evet, bunu meşrulaştırmıştır bu işi. Çok kötüdür bu. Türkiye siyasi hayatında bir genel başkanın devrilmesi. Ne yapalım, onun da gideceği yoktu, böyle gitmesi gerekti deyip bunu meşrulaştırıyorsanız büyük bir ahlak şeyini de kabullenmiş demeksinizdir. Ayrıca yani Kılıçdaroğlu işte açısından da kendisini getiren güçlere borçluluğu vardır. Ayrıca şu da var, yani böylesi bir nefret üzerine kurulu koalisyonda, yani Önder Sav, Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ikilisi en fazla Önder Sav'dan nefret ederlerdi. Şimdi bu birliktelikler yarın öbür gün Saddam sonrası Irak gibi herkesin birbirine girdiği anarşiyi de çatışmaları da getirebilir. Çünkü böyle bir maya yok, birleştirici bir durum yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yani bu değişim böyle bir basit bir şeyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekleşecek bir operasyon değildir. Onun gazeteciler biraz böyle görmekte istiyor insanların pek çoğu, evet, anlaşılan. Yani biraz bir hüsnü zan diyelim. Yani o kadar çok istiyorlar ki olmuş gibi görüyorlar, evet, bu değişimi galiba. Haleti ruhiyesiyle, evet, bir araya getirip yapıyor. Yani pek çok arkadaş o kongre esnasında ben sizin dediğinize çok katılıyorum. Yani ben böyle görmek istiyorum diyorlar. Açıkça da, evet, öyle mi? Yani evet, böyle bu görmek istiyor. Yani netleşti anlaşılan ülkedeki durumda birazcık. Yani yoksa taban hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi şey falan, bunlar siz söylemenizde dersiniz ki işte çektim ben Anayasa Mahkemesi'nden. Getirsin iktidar, işte şey yapalım. Ama bu parti demokratikleşme bu kadar yeter. MGK, Portekiz Avrupa Birliği'ne girince MGK'sı vardı, MGK kalkmasın diyen insanların bulunduğu partiydi. O sıradaki Kılıçdaroğlu da milletvekiliydi. Evet, hani bir de itirazını görsek, evet, değil mi? Değiştirecek diye bakabiliriz. Yani dersiniz ki bu geliyor yani. Bu konuşması da bununla şey yapmadı. Yani demokrasi söyleminde çok eksikler var denirken, konuşmasında demokratik içerik açısından genel kurmaya demokrasinin deniz feneri demiş Nuran Yıldız. Onun da parti meclisine girmiş olması yeni kadrodan en azından demokrasi konusunda bazı tereddütler doğuruyor insanın. Ya bu parti meclisi de çok böyle bir değişimi sağlayabilecek bir isimlerden oluşmuyor. Sadece bir takım dengeleri gözeterek yapılıyor. Vitrin düzenlemesi haline geliyor. İpuçlarını verir bir parti. Yani mesela Bülent Ecevit'in Kamil Kırıkoğlu ile birlikte İsmet Paşa'nın devrilmesinde bir çıkış var. Adına Demokratik Sol, Ortanı Sol, hiç söylenmemiş bir şeyle çıkıyor. Evet. Ki en parlak döneminde o dönemde yaşıyor Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokrasi. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Yani bir kere ordu mu CHP'nin içinden çıkar, CHP mi ordunun içinden çıkar şeyini çözemeyen, burada demokrasi barometresinde çizgiyi aşamayan, burada özgürlükçü olmayan, Türkiye'nin Kürt sorunu, dindarlık, laiklik gibi sorunlar, ki Alevi bir insansınız, bütün Alevi federasyonları biz temsil edilmek istiyoruz diyor. Siz ona bile kulağınızı kapatmışsınız, duymuyorsunuz. Bu da bunların hepsi, bakıyorsunuz o zaman sadece bir vitrin değişikliği, bir figürün kullanması nedir? İşte Ecevit'e benzetme, kasket, işte gömlek, mömlek, onlarla lider olunmuyor artık. Evet, tabii bir gazetecinin, köşe yazarının da genç bir lidere kavuştu demesi de ayrı bir hayret bir şey. Yani, yani hakikaten bunu artık bu kadarını görmek isteyen, çünkü 61 yaşında ve genç değil. Ya 50, hey, 57 yaşında Turgut Özal siyasete atıldığında yaşlı gösteriliyordu. Erdoğan da tabii çok daha genç. Tabii. Ve 8 senedir. Ya bunlarla tanımlamak Çok yani, tuhaf. Yani. Medyanın da ne kadar yani aslında tasfiye edilmesi gereken bu medya. Siyasetten de. Siyaset kendini işte Deniz'i gönderiyor 18 sene. Kemal'i getiriyor. Kılıçdaroğlu işte falan bir şeyler oluyor. Bakın tasfiye olur. Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Murat Karayalçın bakın şu son şeyleri. Tasfiye oldular. Ama Oktay abi duruyor. Tufan abi duruyor. Ertuğrul Bey duruyor. Yani bu kadar padişahlara nasip olmayacak derecede bir medya padişahlıkları var. Ve Türkiye'de köşe yazarından kim ne öğreniyor? O da incelenmeye değer bir. Eskiden öğrenirdik. Bu iletişim çağında köşe yazarından da çok fazla bir şey yok. Sadece köşe yazarı kanaat önderi oluyor. Yani onu belirliyor. İngiltere'nin başbakan ve başbakan yardımcıları biri 44, biri 45 yaşındayken bu da aslında bence hani tartışmanın çerçevesinin 3 aşağı 5 yukarı 30 yıllık gazeteciler tarafından çizilmesiyle de ilgili. Yani hani bakılmalı mı genç olsa herhalde daha iyi olur ama temelde beklediğimiz şey herhalde genç ya da yaşlı olması değil. Politik değişiklik, kafasında kasket olup olmaması değil. Gömleği gerçekten zengin gömleğim, fakir gömleğim bunlar değil tartışma. Yani bu saçma sapan çerçevenin içine hep birlikte hapsolduğumuza da inanıyorum. Evet. Tam da bu retorikler yüzünden. Evet tabii çünkü televizyon dizileri dünyası bu. Yani evet. Her şey bir diziden ibaret. Bu da öyle tabii. Cumhuriyet Halk Partisi 33. kurultayı bir 33. bölümüydü dizinin yani aslında. Bir de öyle bakmak lazım. Bütün karakterler, oyuncular ve alkışçılarıyla, medyadaki aktörleriyle de. Bu çok çabuk siliniyor kısa bir süre sonra. Yani böyle hızla tüketile kongreler yapıyoruz. Yani yani şunun farkına varmak lazım. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenileşmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sola kayması, onun temel Cumhuriyet'in kurucu partisi olması, müdafaa hukuk cemiyetlerinden bugüne ve izleyici çizgileri ciddi bir şekilde şeyden gözden geçirmesi gerekiyor. Ve hiçbir zaman bu parti aslında gerçekten 1973 ile 80 ve de bir sürede 90'ların ortalarına kadar sol temaları kendi bağrında taşımıştır. Ama böyle bir sol geleneğin şeyinde gelen bir parti değildir. Genlerinde kendisiyle hesaplaşmış bir parti değil. Evet, dolayısıyla 2002'de... Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel olarak kendisini tamamlamış bir parti bence. Üstünde çok fazla tepiniliyor. Yani bir şey çıkartılmaya çalışıyor. Tepinilmenin sebebi de şey değil mi bir miktar? Yani AKP ile ilgili bir sıkıntı var. Evet. Bu sıkıntıya alternatif aranıyor. Alternatif yok. İşte böyle bir garip denklem içinde AKP-CHP arası git gel durumu oluşuyor galiba. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99 seçim yenilgisi bir şanstı. Yenileyebilme şeyi vardı. Hı hı. Kritik bir şeydi. Mümkün değil. O pozisyondan daha sağa kayarak geldi Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi aslında gittikçe bir fan kulüp haline gelen. Yani Kemalist, Beyaz Türk, Cumhuriyet 10. Yıl Marşı yani o çerçevede ve Cumhuriyet Gazetesi işte o çerçevede bir topluluk var. Yeni eklenmiyor kolay kolay Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Evet, halbuki yalnız farklı görmek istiyorlar tabii. Yani iktidara şimdiden büyük bir aday oldu. İşte ilk yapılan adı bile yetti. 2 puan, 3 puan sıçratmaya deniyor. Hatta birçok puan sıçratmış olduğu kamuoyu anketlerine göre ve yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği işte %40 alacağız sözünün de şimdiden gerçekleşme ihtimali çok kuvvetli olduğunu belirten pek çok sayıda yazıya hafta sonu pek gazete okuma fırsatım da olamadı maalesef ama şöyle bir baktığımda da büyük bir rüzgar yani rüzgar diyorlar da hangi rüzgar bunu göremedim. Ya bu rüzgar da çok kullanılır böyle esmediği zaman eser gibi. Mesela ben bir muhabirliğimde Top Kongresi'ni izledim. Orada da başbakan ve şeyi dinledik. Yani oradan da CHP Kongresi'ne gittik. Bayağı koşturmacalıydı hafta sonumuz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları Cumhuriyet Halk Partisi'nin performansından artmaz. AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın performansından artar. Evet. O hale geldi. Yani inanılmaz bir şekilde yanlışlıkları devam ederse tabii ki zaten 8 yıllık iktidar yıpratıcı bir süreçtir. Çok tabii. Hayır. Ondan sonra mutlaka ama bir AKP 2002 seçimleri gelirken yeni bir sözü olan bir partiydi. Doğru. Yani siyasi İslam'dan ben muhafazakar demokratım. AB'yi sahiplendi. Çünkü AB'yi sahiplenmemek CHP'yi bu noktalara getirdi. Sahiplenmek AKP'yi bu noktalara uzattı. Evet, bitiyor yani. Da şeyi de sen okudun galiba abi, yani siz de dinlediniz. Herhangi bir dünyayı koruma ile ilgili çevreye ilişkin herhangi bir sözü oldu mu? Yani hayır, ama zaten hani böyle beklentim şahsen yoktu. Bari diyordum hani ben Kürt sorunu, Aleviler vesaire bu tip bir şeylerden yani bir şey bekliyordum. Üçüncü köprü lafı da etmedi mi mesela? Yok etmedi. Yok etmedi. Yani bence şey zaten çok hazırlıksız yaklaşılmış bir genel başkanlık yolu. Yani gerçekten son derece eksiklikleri barındırıyor. Merkez medyanın bu üfürmelerini bu şeyleriyle Türkiye'ye iyilik etmiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişmesi en fazla bizlerin istediği şeydir yani. AKP'ye karşı güçlü bir muhalefetin olması, işte demokratikleşme, sosyal demokrat, her işçi hakları, maden vesaire. Yani Türkiye'deki değişimi bir sosyal demokrasi üzerinden, solun üzerinden gerçekleştirmek ayrı bir zenginliktir. AKP bu zenginliği kapmıştır belli parçalarını. Kendisi istemese de kapmıştır. Şimdi burada bu projelerle, yani bir kere medya getirirse medya götürür abi. Kaseti getiren kasetle götürür. Kılıç değişen kılıç değişir evet. Sözü tabii Kılıçdaroğlu adı bakımından da manidar olabiliyor bu durumda. Bu böyle de bu da hoş bir geliş değildir, onu da söyleyeyim. Evet. Yani bunu da bertaraf edecek konuşma yapması gerekirdi eğer şeyse. Bunlar ya da en azından şey beklemek iyi olmaz mıydı? Yani Baykal süreciyle bir kopuş yaşayacaksa parti, ki bu bir yeni doğum anladığım kadarıyla. Nereden kopuyor? Yani Baykal'ı da sahiplenen ve yani hani ne demek istediğini ve nereden kopup nereye doğru gittiğine dair hiçbir şey söylemedi. Evet. Yani zayıf bir içerik var ama sonuçta öyle bir değişim isteğiyle karşı karşıya ki kişi de Baykal artık tüketti. Evet. Yani Türkiye'de sabır taşı kalmadı. Büyük bir oraya Ali de gelir, Veli de gelir. İşte ama İstanbul seçimlerinde oyu artırmış. Hı hı. Daha bizden pozisyonunu medyanın benimsettiği, medyada hiçbir zaman böyle tiplerden hoşlanmaz aslında ama kendisi bu şeyde Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Bu Kemal Derviş de benzer şeyler yapıldı, hı hı, geçmişte. Dünya tatlısı bir adam olarak. O işte 9 dil bilen, işte dünyanın herkesin çevirdiği, telefonu çevirdiği karşısında Wolfowitz çıkar. 8-15 yani medya bununla değerlendirdi. Yani onun için bu değerlendirmelerden artık herkes sözüne bakacak. Aleviler diyecek ki ne yaptı bu Kemal Kılıçdaroğlu? Kürtler diyecek ki ne yaptı bana? İşsizler diyecek ki ne söylüyor? Tamam mı? Evet. Böyle bu artık somut böyle şeylerle gelmiyor. İş, ekmek, Ecevit, slogan, Ak Günler bilmem ne, onlarla gelmiyor. 30 yıl öncesinin figürüyle çıkamazsın. Evet. Yani ben orada daha Rahşan Ece'nin yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşinin olmasını isterdim. Değil mi? Bayan figürü, hı hı, Rahşan Hanım değil. Bitti. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Bu muhabirlik gayet iyi gidiyor. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.